her meselenin cemaate mal olmasını düşünüyordu. Çok ileri seviyede demokrasi diyorlar ya, onun verasında, onu en iptidai bir idare şekli haline getir, göklerin üstünde ve çok yüce, bütün halka mal edecek şekilde. En makul kararlar istinbat etme yolunu araştıran Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Böylesine halkın içinde ve umumi durumunu halka karşı hüvesiyle istibdat yapmıyordu. Kendinden sonrakiler de yapmadılar bunu. Böyle bir yola tevessül etmediler. Bu hava ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu havasıyla bir cemaat, cemaatta bir şuur teşekkül etti. İşte bu şuur idi ki Hazreti Ömer'i Numan İbni Mukarri'nin arkasından koşturuyordu. Git mescitte kendine kumandan ara diyordu. Onu mescitte ara, zira şehit olmak için, kalbi heyecan ve helecan için, kanını akıtmak için, uçup uçup cennete varmak için helecan ve heyecan duymaktadır. Gidiyor mescitte arıyordu kumandanını. Bu şuur onda bu düşünceyi meydana getirmişti. Muhterem Müslümanlar, buraya kadar meseleyi uzattım, hulase edeyim, dağıttığım şeyleri toparlamaya çalışayım. Cemaatimizin yapısını arz ediyorum. Yapısını bileceğimiz bir cemaat üzerinde ancak onu bildikten, tanıdıktan sonra mali yapı mevzunda bir şeyler anlayabileceğiz. Tepeden tırnağa kadar iç içe girmiş, etten ayrılmaz bir tırnak haline gelmiş, çeneden sökülmez çenede bir diş haline gelmiş, birbirine bağlı hadisin ifadesiyle bünyanı mahsus bir cemaatimiz var bizim. Bu hava ve bu ruh ve bu şuur içinde böyle düşünmeyeni biz bizden saymıyoruz, cüda sayıyoruz. Yabancılaşmış ve yabanileşmiş kabul ediyoruz. Milletine karşı bu kadar hasbi, bu kadar gönülden bağlı, vatanı için bu kadar hasbi, bu kadar gönülden bağlı, her an onun için kanını akıtmaya hazır ve amadem, bayrağının afak-ı alemde dalgalanmasını düşünen, üzengi öpme zilletinden nefret eden, İslam'ın izzetiyle aziz olan, başkalarının vesayeti altında yaşama zilletine maruz kalmadan nefret eden, ateşe giriyor gibi kendisine giran gelen, başıyla ayağıyla iç içe girmiş, tırnak et durumunu arz eder hale gelmiş bir cemaat yapımız var bizim. Ve işte Allah'ın lütfuyla buna güvenerek dünyanın müşkillerini çözme niyetinde bulunduğumuzu ifade ediyoruz. Beşer çıkmaza girmiştir. Buhran buhran üstüne yığılmıştır. Teker teker bunların çözüm bulması, bu müşkillerin halledilmesi böylesine sağlam yapıya sahip bir cemaate bağlıdır. Ancak bununla olur. Bu necip millet, 10 asırlık tecrübesi ve mazisi olan, kuvvetli bir köke bağlı bulunan millet yapacaktır. Ama şu anda kuluçkadadır. Şu anda daha varlığını gösterememekte, muazene unsuru olma durumunu ve mevkiini ihraz edememekte, onun için yeryüzündeki muazeneyi, eksiğiyle, gediğiyle yeryüzünde muvazeneye onlar nezaret etmektedirler. Yapımız bu işe müsaittir. Ve şu andaki oluşu da bu mevzuda ümitlerimizi besleyici mahiyette bize kuvvet verici, destek olucu mahiyettedir. Cenab-ı Hak inkisarı hayale uğratmasın, bizi payidar eylesin, paymal olmadan muhafaza buyursun. Bu cemaati arz ederken, içli ve dışlı olmuş bu cemaati arz ederken, kumandanı neferin yanında, idarecisini halkın yanında görüyoruz. Aşağı gibi görünen şeylerin, aşağı gibi görünen insanların,

Ömer arkadan yetişiyor, kolundan tutuyor. 8-10 yaşındaki bu çocuk, nedir bu telaşada evladım diyor. Camiye gidiyorum ey Allah'ım, peygamberinin halifesi. Abi evladım, sana da namaz kaldayım. Çocuk ağlarlı bir vaziyet alıyor. Dün mahallede bir çocuk öldü diyor. Bir aleme gitti o çocuk. O alemde amele-i saygınlığına bakılıyor. Çocuk onun için gidiyor yıldırım süratiyle camiye. Duygular bu kadar duru, iç bu kadar derin, kalp cisme bu kadar hakim, ruh bütün aleme bu kadar hükmediyor. Cemaat bu hale gelince, saadetli bir cemaat haline gelmiş demektir. Ben bu cemaatin müsaade panayırında, o devrin cahilinin ifadelerine benzer bir adayla arz edeyim. Böyle bir cemaatin haberini, izini, emaresini başınızın üzerinde görüyor gibiyim. İstidradı olarak bir kanaatimi arz edeyim. Evvela yeryüzünde, yeryüzünde alem-i İslam'ın muvaffak olması, Müslümanların mezellet içinde yaşamadan kurtulmaları sıhhatlı bir cemaatin mevzuliyetine bağlıdır. İster bu cemaat insanlığın kaderine hükmetsin, isterse etmesin. Eğer yeryüzünde %100 Allah ölçüleri içinde hizmet eden bir cemaat varsa, Müslümanlar geleceğe ümitle bakabilirler. Meseleyi daraltayım. Arzi ve semavi, bütün afetler için para döner olabilecek şuurlu bir cemaat bir beldede varsa, size katiyen teminat verebilirim. O beldeye ne arzi ne de semavi bela ve musibet gelmeyecektir. Eğer ben İzmir'de böyle bir cemaatin mevcudiyetinden emin isem, gönlünü Allah'a vermiş bir delikanlılık topluluğunun mevcudiyetinden emin isem, yer ikaz için sarsa bile, fakat orası yıkılmayacaktır. Allah koruyacaktır çünkü para döneri vardır. Başkaları da bu sayede yaşayacaktır. Sema yüzünü eksitirsem, yerde bulanıklık hissedilirsem, insanlar bunu duyarsam, sisli kabler vukular olursa, katiyen anlıyor ve hükmediyorum. Katiyen anlayıp hükmedebiliriz ki, cemaatimizin içinde arıza vardır. Biz içimizde bozulursak, bela ve musibetler bize gelmek için fırsat bulurlar ve gelirler. İşte bu zaviyeden hareket ederek, havamızdaki bulanıklığı bahis mevzu edip, başımıza dönen musibetleri vicdanın hissetmesiyle arkadaşlarımızdan, bizim yüzümüzden geliyor diye 3-5 tane genç topluluğa getirdim meseleyi. 3-5 tane genç topluluğa. Dedim ki Allah bize bakıyor ve sonra kainata bakıyor. Allah bize bakıyor, zemin öyle bakıyor. Siz katiyen bileceksiniz ki yeryüzünde siz Allah'ın matmahı nazarısınız. O tabloyu unutamayacağım. Bana öyle geldim içinizde, bende dahi zulüm yapan var. Ben kendi kendimi yokladım. Dövündüm, sızladım. Ellerimi dizime vurdum. Eğer eski günahlarımla çevremizi ve muhitimizi mahvedeceksen ya Rabbi, ben onları senin Settar ismine havale etmiştim, postalamıştım. Ümit ediyorum ki beni bağışlayacaksın. Benim yüzümden beni mahvet, fakat ümmeti Muhammed'i mahvetme. Kendi kendime hesabımı yaptım. Birkaç gün dövündüm, vurundum. Fakat baktım ki benden başka işin içinde benim cürmümle beraber başkası da var. Yunus'un diliyle benden kemter kula benzer. Günah-ı pekşuğa benzer. Her biri bir dağa benzer. Bunları Allah'u Allah'u dedirtmek lazım dedim. Ve arkadaşlarıma içimi şer ettim. Hislendim. Durum budur dedim. İstikametimiz alemin huzurunun teminatıdır. Artık gayri siz ne düşünürseniz düşününüz. Kapayınız gözlerinizi. Gidiniz hayalen huzuruna.